มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Band ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Bandสนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่22กันยายนนะคะเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินค่ะเพลอแป๊บเดียวนะคะก็ไม่กี่วันก็จะหมดเดือนกันยายนอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับเดือนกันยายนนี้ก็เป็นเดือนที่หลายๆท่านที่เป็นข้าราชการที่อายุจะครบ60ปีก็จะเกษียณอายุราชการกันแล้วนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะรายการหมุนตามเวลานะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณฟังทุกๆท่านค่ะได้ต่อสู้กับชีวิตนะคะอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไปค่ะเปิดรายการกับช่วงแรกหมุนตามเทคโนโลยีค่ะวันนี้เป็นเรื่องของงานวิจัยนะคะของนักเรียนมัธยมปีที่6นะคะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนโฟมเป็นพลาสติกค่ะจากนั้นเข้าสู่ช่วงที่2หมุนตามเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเช่นกันนะคะเป็นเรื่องของการอาบน้ำอุณหภูมิเหมาะดีต่อสุขภาพนะคะมาบอกเล่าให้ฟังค่ะปิดท้ายกันที่ผลการค้นพบว่าเด็กไทยนั้นเฉื่อยไม่ขยันขันแข็งเรียนเท่ากับชาติอาเซียนอื่นๆนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกนะคะก็มีเรื่องของน้ำมันผิวส้มเปลี่ยนโฟมเป็นพลาสติกนะคะเป็นผลงานของนางสาวภูริชยาคุปตจิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบดินทร์เดชานะคะในฐานะนักศึกษาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนค่ะคุณฟังคะทุกวันนี้โฟมหรือโฟมพลาสติกเป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้กันมากเนื่องจากสะอาดมีน้ำหนักเบาแล้วก็สะดวกในการย้ายขณะเดียวกันโฟมก็เป็นขยะที่ย่อยยากนะคะทั้งการรีไซเคิลก็มีการกระบวนการที่ยุ่งยากมีค่าใช้จ่ายสูงจึงเกิดความสนใจสามารถที่จะนำโฟมที่เป็นขยะหรือทิ้งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์เพิ่มเติมด้านใดได้บ้างค่ะก็เป็นที่มาของงานวิจัยนะคะแล้วก็ค้นพบว่ามีงานวิจัยที่สามารถผลิตพลาสติกจากโฟมได้ค่ะโดยใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำมันจากเปลือกส้มโดยเรียกพลาสติกที่ได้นี้ว่าโพลีไรโมนินคาร์บอเนตนะคะพลาสติกชนิดนี้ช่วยย่อยสลายได้เองในธรรมชาตินะคะทำให้เกิดแรงบันดาลใจเป็นที่มาของการศึกษาเรื่อง การผลิตแผ่นวัสดุพอลิเมอร์จากการละลายพอลิสไตรีนโฟมในน้ำมันผิวส้มที่ผสมสารตัวเติมผงเท่าลอยนะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัยวิมลมาลาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชลบุรีเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงค่ะในงานวิจัยนะคะได้เลือกใช้โฟมที่ทำจากเม็ดพลาสติกพอลิสไตรีนเนื่องจากเป็นโฟมที่มีการใช้กันมากในการบรรจุอาหารหรือวัสดุกันกระแทกนะคะขั้นแรกทำการทดลองละลายพอลิสไตรีนโฟมในน้ำมันผิวมะกรูดผิวส้มโอและส้มเขียวหวานค่ะจากการทดลองก็พบว่าน้ำมันผิวส้มสามารถละลายโฟมให้กลายเป็นของเหลวข้นหนืดได้โดยน้ำมันจากผิวส้มเขียวหวานละลายโฟมได้ดีที่สุดเมื่อทิ้งไว้ให้แข็งตัวกลายเป็นวัสดุพอลิเมอร์หรือแผ่นพลาสติกหากแต่ว่าคุณสมบัติโดยรวมของแผ่นพลาสติกที่ได้ยังไม่แข็งแรงมากนักเนื่องจากในน้ำมันผิวส้มมีสารไลโมนีนซึ่งเป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอนเช่นเดียวกับโพลีสไตรีนโฟมค่ะดังนั้นไม่อยู่ในรูปสารละลายก็สามารถเข้ารวมกันได้ก็เป็นเหตุให้พันธะระหว่างโพลีสไตรีนโฟมถูกทำลายนะคะแผ่นพลาสติกที่ได้จึงมีสมบัติเชิงกลต่ำกว่าพอลิสไตรีนโฟมเดิมค่ะแม้ว่าพลาสติกที่ขึ้นรูปได้ในขั้นแรกก็ยังมีคุณสมบัติที่ไม่ดีนักนะคะแต่ก็สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะด้วยเหตุนี้จึงทำการศึกษาการเพิ่มคุณภาพแผ่นพลาสติกด้วยการหาปริมาณการเติมผงเท่าลอยที่เหมาะสำหรับการผลิตแผ่นพลาสติกนะคะรวมทั้งเปรียบเทียบวิธีการขึ้นรูประหว่างการตั้งกลางแดดกับการอัดร้อนว่ารูปแบบใดนะคะจะให้แผ่นพลาสติกที่มีคุณภาพดีมากกว่ากันค่ะในการทดลองก็ได้ทำการละลายพอลิสไตรีนโฟมในน้ำมันผิวส้มตามความเข้มข้นร้อยละ 53.4 นะคะจนได้สารละลายในสีเหลืองที่ข้นหนืดจากนั้นก็เติมเท่าลอยตามปริมาณที่กำหนดลงในสารละลายที่เตรียมไว้ทีละน้อยเพื่อให้เกิดการผสมกันอย่างทั่วถึงแล้วก็นำไปขึ้นรูปนะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกใช้วิธีตั้งกลางแดดด้วยการเทสารละลายที่เตรียมได้ลงในถาดโลหะขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง30เซนติเมตรตั้งทิ้งไว้48ชั่วโมงส่วนที่2นะคะนำไปขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดร้อนโดยใช้เหล็กบล็อกนะคะแล้วก็ทำการอัดร้อนที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีแล้วก็นำแผ่นพลาสติกที่ได้ทั้งหมดไปตรวจสอบสมบัติทั้งกายภาพและเชิงกลผลการศึกษาก็สรุปได้ว่าแผ่นวัสดุพอลิเมอร์ที่ผสมเท่าลอย75ส่วนของสารละลายพอลิสไตรีนโฟมในน้ำมันผิวส้มและขึ้นรูปโดยวิธีการตั้งกลางแดดเป็นสูตรที่ดีที่สุดนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ง่ายๆเช่นไม้บรรทัดกล่องดินสอค่ะนอกจากนี้นะคะพลาสติกที่ได้ยังใช้งานในสภาวะที่มีน้ำหรือความชื้นสูงได้ค่ะแล้วก็ทนต่อกรดและเบสได้ดีตามคุณสมบัติของพอลิสไตรีนจึงเหมาะอย่างยิ่งกับการทำเป็นวัสดุปิดผิวโต๊ะที่ใช้ในห้องทดลองหรือวัสดุปิดผิวตู้เก็บสารเคมีทดแทนตู้ไม้แบบเดิมที่เสียหายได้ง่ายเมื่อโดนสารเคมีนะคะที่สำคัญค่ะแผ่นพลาสติกก็ยังมีกลิ่นหอมของส้มช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายก็ยังมีกลิ่นที่แมลงไม่ชอบซึ่งอาจจะใช้พัฒนาไปเป็นอุปกรณ์กันแมลงเช่นมุ้งฝาฉี่ได้นะคะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนี่ก็เป็นผลงานของเยาวชนคนไทยนะคะว่าก็คาดกันว่าน้ำมันผิวส้มน่าจะเป็นทางเลือกใหม่ในการเพิ่มมูลค่าให้กับโฟมให้เป็นวัสดุที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่แล้วก็ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ ชีวิตเคยมีคนผ่านมาแต่ว่าเขาเข้ามาแค่ผ่านไปหัวใจนี้ไม่มีใครไม่ว่ารักฉันมีกับใครบทสุดท้ายก็ลงแบบเดิมคือช้ำใจกลับมาทุกครั้งฉันเหมือนคนโชคร้ายที่โดนสาไว้ให้พบแต่ผิดหวังขอเป็นเธอได้ไหมช่วยปลดคำสาปร้ายคำนั้นช่วยฉันให้เจอรักเสียทีอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจอง แฟนอาจจะเคยเสียใจมามากมายแต่ว่าฉันนั้นยังไม่ถอดใจพร้อมจะรักไม่กลัวช้ำก็เพราะฉันมั่นใจในสิ่งนี้สิ่งที่ฉันพูดไปกับสิ่งที่ฉันทำจริงใจทุกครั้งแต่ฉันเหมือนคนโชคร้ายที่โดนสาไว้ให้พบแต่ผิดหวังขอเป็นเธอได้ไหมช่วยปลดคำสาปร้ายคำนั้นช่วยฉันให้เจอรักเสียทีอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจองแม้เธอได้ครอบครองเจ้าของใจดวงนี้จะคอยความรักจะดูแลอย่างดีที่เธอทำให้ฉันไม่ต้องทนเป็นคนนี้คนไม่มีแฟนโชคร้ายที่โดนสาปไว้ให้พบแต่ผิดหวังขอเป็นเธอได้ไหมช่วยปลดคำสาปร้ายคำนั้นช่วยฉันให้เจอรักเสียทีอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจองแม้เธอได้ครอบครองเจ้าของใจดวงนี้จะคอยความรักจะดูแลอย่างดีที่เธอทำให้ฉันไม่ต้องทนเป็นคนนี้คนไม่มีแฟน ค่ะคุณฟังค่ะขณะนี้คุณกำลังฟังรายการหมุนตามเวลาที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2นะคะวันนี้มีเรื่องของการอาบน้ำอุณหภูมิเหมาะดีต่อสุขภาพนะคะหลายคนไม่รู้นะคะว่าอุณหภูมิของน้ำที่อาบนั้นส่งผลต่อร่างกายและจิตใจได้ค่ะดังนั้นการเลือกอาบน้ำร้อนน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นจึงควรรู้ก่อนนะคะว่าน้ำที่อุณหภูมิแตกต่างกันนั้นให้ผลอย่างไรบ้างค่ะเรามาเริ่มกันที่น้ำร้อนนะคะน้ำร้อนอยู่ที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสขึ้นไประดับนี้จะทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีค่ะช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าสลัดความขี้เกียจแต่ว่าอย่าอาบน้ำร้อนให้นานเกินไปเพราะจะทำให้หลอดเลือดขยายตัวผิวแห้งผิวเหี่ยวมีผื่นขึ้นนะคะบางทีอาจจะถึงขั้นเลือดคั่งประสาทอ่อนล้าง่วงซึมคนสูงวัยแล้วก็มีโรคความดันไม่ควรอาบน้ำร้อนส่วนน้ำอุ่นก็จะอยู่ระหว่างอุณหภูมิ 27 ถึง 37 องศาเซลเซียสค่ะความอุ่นของน้ำจะกระตุ้นประสาทอัตโนมัติทำให้รู้สึกสบายทั้งกายและใจลดความเครียดแล้วก็ลดไข้แล้วก็น้ำเย็นอุณหภูมิต่ำกว่า27องศาเซลเซียสก็ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อช่วยสดชื่นตื่นตัวกระชับรูขุมขนแล้วก็ผิวดูแต่งตึงถ้าจะให้ดีระหว่างอาบน้ำเย็นให้ตบเบาๆให้ทั่วตัวช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปในตัวค่ะรู้แล้วนะคะว่าน้ำอุณหภูมิไหนอาบแล้วจะเป็นอย่างไรจะอาบน้ำครั้งต่อไปก็ต้องเลือกให้เหมาะสมก็แล้วกันนะคะ อ

พราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายรายการวันนี้นะคะกับหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะก็มีเรื่องของเด็กไทยนะคะมีการค้นพบว่าเด็กไทยนั้นเฉื่อยไม่ขยันขันแข็งเรียนเท่ากับชาติอาเซียนค่ะในปี2558นั้นนะคะว่าเราก็จะเปิดเสรีอาเซียนกันแล้วนะคะว่าถ้าเกิดเราละเลยนะคะไม่เอาใจใส่กับเด็กไทยไม่ขยันเรียนไม่เหมือนบางประเทศที่ไม่มีความพร้อมเรื่องของการศึกษาหรือโดนภัยธรรมชาติที่มีความกระตือรือร้นมากกว่านะคะก็อินโดนีเซียนั้นเรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่3แล้วรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาจีระเดชากุลผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็พูดถึงว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดกับการศึกษาไทยเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปี2558นั้นนะคะซึ่งต้องมีการเปิดเสรีทางการศึกษาแต่ขณะนี้ไทยยังไม่มีความพร้อมในการเตรียมตัวเปิดประเทศเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอื่นๆในอาเซียนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาที่ขณะนี้หลายประเทศเตรียมตัวเรื่องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นอกจากนี้ยังมีหลายประเทศที่เตรียมตัวเรื่องภาษาที่3และเท่าที่ทราบนะคะขณะนี้ประเทศอินโดนีเซียเรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่3แล้วนอกจากนี้การที่ประเทศไทยได้เปรียบเรื่องภูมิศาสตร์ทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติกระทบกับการศึกษาเท่าไหร่แล้วก็มีความเข้มแข็งทางวิชาการและความพร้อมด้านต่างๆพอสมควรไม่เหมือนกับบางประเทศที่โดนทั้งแผ่นดินไหวและสึนามิซึ่งข้อได้เปรียบเหล่านี้ก็ทำให้อาจจะละเลยความขยันหมั่นเพียรกับการเรียนไปไม่เหมือนกับบางประเทศที่ไม่มีความพร้อมโดนภัยธรรมชาติแต่ก็มีความขยันหมั่นเพียรที่จะเรียนดังนั้นนะคะตรงนี้นโยบายในทางด้านการศึกษาก็คงจะต้องชัดเจนเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เสรีอาเซียนที่ได้วางไว้ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาในรายการตามเวลาวันนี้หมดลงแล้วกลับมาพบกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวทได้ใหม่ค่ะทุกวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์11:30 น.พร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะค่ะคุณฟังคะเวลาและวารีไม่ยินดีจะคอยใครนะคะนี่ก็เป็นคำคมค่ะหลายๆคนอาจจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลาที่แตกต่างกันไปนะคะจะอย่างไรก็ตามค่ะเวลาที่เปลี่ยนไปสิ่งรอบข้างตัวเรามักจะเปลี่ยนไปด้วยเสมอการจะเปลี่ยนไปอย่างไรนั้นก็ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันสำหรับคุณฟังที่มีเป้าหมายชัดเจนก็อย่ามัวรีรอให้เวลาผ่านไปเลยนะคะมาเริ่มต้นกันตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยนะคะก่อนที่มันจะสายเกินไปหรือช้าเกินไปค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาคุณฟังไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและฟังสวัสดีค่ะ มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Brand ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brandสนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554เวลา 10:00 นเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร